पूरी बेईमानी पर अस्तेय और काम पर ब्रह्मचर्य और संग्रह परिग्रह पर अपरिग्रह, अलग अलग दोष और अलग अलग दवा। और यदि झूठ बोलने का अभ्यास है तो सत्य बोलने का अभ्यास करो। लोग की बात, कल मैंने कहा था कि हमारे पास ऐसा निष्ठा है कि लोग बिल्कुल छूट जाए। उस नुस्खे का प्रयोग मैं अपने ऊपर भी नहीं कर सकता। काम है ना, काम की निवृत्ति का। पर आप तो एक राम बाण औषधि जो सब रोगों पर काम है, ऐसी है। असल में दुर्गुण होते हैं अनेक और सद्गुण होता है एक, वही नाना रूप धारण करके और अनेक दुर्गुणों को मारता है। एक ही सद्गुण है, केवल एक ही सद्गुण है। जब असत्य को मारना होता है तब वो सद्गुण सत्य बन के आता है, और जब चोरी को मिटाना होता है तो अस्तेय बन के आता है, जब क्रोध को मिटाना होता है तो अहिंसा बन के आता है, जब परिग्रह को मिटाना होता है तो अपरिग्रह बन के आता है। गुण एक ही है। काम को मिटाना हो तो वही ब्रह्मचर्य को बन करके आता है। ये सब उसके वेश हैं और वो सद्गुण एक है। वो सद्गुण ये है कि देखो, जिस समय असत्य नहीं रहता है उस समय क्या रहता है? शांति रहती है। और जिस समय हिंसा नहीं रहती है उस समय क्या रहता है? शांति रहती है। जिस समय चोरी बेईमानी का भाव नहीं रहता है उस समय क्या रहता है? शांति रहती है। और जिस समय काम नहीं रहता उस समय क्या रहता है? शांति रहती है। और जिस समय परिग्रह नहीं रहता उस समय क्या रहता है? शांति रहती है। असल में चित्त की जो शांति है वो सबसे बड़ा सद्गुण है। आप यदि अपने जीवन में सद्गुण बढ़ाना चाहते हैं और सद्गुण धारण करना चाहते हैं तो हमारा एक नुस्खा, आप एक नुस्खा, ये नहीं है कि इसमें कुछ भी छिपाओ हो, कुछ भी बुरा हो, इसकी कोई कीमत हो, ये भी नहीं है कि इसमें आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है कि इसमें कोई बात छिपाई हुई है। इतनी बात है, आप एक बात के लिए अपने को सावधान रखें। वो क्या? तो आप चाहे व्यवहार में हो और चाहे साधन में, चाहे घर में हो चाहे बाहर, चाहे दुश्मन से मिल रहे हो चाहे दोस्त से, आपके चित्त की शांति बनी रहे, आपके चित्त की शांति बनी रहे। यदि शांति रहेगी तो कामावेश नहीं होगा, शांति रहेगी तो क्रोधावेश नहीं होगा, शांति रहेगी तो चोरी बेईमानी का आवेश नहीं होगा, शांति रहेगी तो परिग्रह का आवेश नहीं होगा, शांति रहेगी तो असत्य का आवेश नहीं होगा। केवल अपने चित्त की शांति बनी रहे और वो सब शांति के देश हैं, शांति की पोशाक हैं, शांति के अभिनय हैं। किसी भी परिस्थिति में आप, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे जीवन हो चाहे मरण, चाहे धन आता हो चाहे जाता हो, चाहे राज्य मिलता हो चाहे टूटता हो, सबसे बड़ा सौजन्य ये है कि हमारे चित्त की शांति बनी रहे। ये मनुष्य छोटी छोटी चीजों के लिए व्याकुल होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। न मनुष्या श्रेष्ठ परम चिंतित, आपसे श्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं है। आपसे बड़ा, आपसे बढ़िया, आपसे सुंदर और कोई नहीं है। सब सद्गुण आपके अधीन होकर आश्रित होकर रहते हैं। आप जब अपने को हीन कर देते हैं, जब तक हम झूठा झूठ नहीं बोलेंगे तब तक हमको ये चीज नहीं मिलेगी, हम इसको मारेंगे नहीं तो ये चीज नहीं मिलेगी, हम बेईमानी नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगी, हम कामों को भोग नहीं करेंगे तो हम सुखी शांत नहीं सुखी नहीं हो सकते। ये जो आपके मन में अपने आप को हीन करके, अपने आप को छोटा करके और दूसरी चीजों को पाने का ख्याल होता है, ये सब दुर्गुणों की जड़ यही है। आप उन दुर्गुणों के सामने अपने आप को ऐसा समर्पित कर देते हैं, उनके सामने ऐसे दीनहीन बन जाते हैं, आप संसारी वस्तु के लिए, और संसारी वस्तु से कहते हैं तुम बड़ी हो, हम तुम्हारे लिए भूखा बनने को तैयार हैं। अच्छा, हम संसारी वस्तु से कहते हैं तुम हमसे बड़ी हो, हम तुम्हारे लिए हिंसा करने को तैयार हैं। हम संसारी वस्तु से कहते हैं तुम हम सबसे बड़ी हो, हमसे बड़ी हो, हम तुम्हारे लिए चोरी करने को तैयार हैं। तुम हमसे बड़ी हो, तुम्हारे लिए हम धर्म ब्रह्मचर्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब हम दुनिया की वस्तुओं के सामने अपने आप को हीन बना देते हैं, तब हमारी शांति भंग हो जाती है, और शांति भंग होती है तब हमारे अंदर दुर्गुण आते हैं। तो गीता में केवल यही नहीं लिखा है कि बल्कि हम समझते हैं कि जज्ञा नाम जप जज्ञोष्मी छोड़ करके माला फेरने की बात आपको गीता में शायद ही कहीं मिलो। जज्ञा नाम किसी को याद आता हो कोई तो बताना, बोला तो जज्ञा नाम जप जज्ञोष्मी, है ना। आपको चंदन लगाने वाली बात जो है कि सिर में कैसा लगे, सारी गीता में कहीं नहीं मिलेगी। माला पहनने वाली बात भी नहीं मिलेगी, लेकिन सौजन्य वाली बात गीता में पदे पदे मिलेगी कि आप एक सज्जन के समान अपना जीवन बिताइए। बल्कि ज्ञानी को अलग छोड़ दिया, ज्ञानी आपको होना हो तो ऐसे ऐसे बनिए, भगत आपको बनना हो तो ऐसे ऐसे बनिए, गुणातीत बनना हो तो ऐसे ऐसे बनिए, तत्व का साक्षात्कार करना हो तो ऐसे ऐसे बनिए। लेकिन यदि कुछ भी आपको न बनना हो तब भी सज्जन अवश्य बनिए, और सज्जन बनने के लिए आपके जीवन में दैवी संपत्ति अवश्य आनी चाहिए। अब आगे का प्रश्न देखो। जैसे पिता की वाणी अपने सभी पुत्रों के लिए हितकारी होती है, वैसे ये गीता भी संसार के सभी प्राणियों के लिए हितकारी है। वो चाहे किसी लिंग का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी राष्ट्रीयता का हो, पशु हो, पक्षी हो, जो सबके भले के लिए हो वही भगवान की वाणी होती है। जो किसी के भले के लिए हो, किसी के भले के लिए ना हो, वो भगवान की वाणी नहीं होती है। जैसे पार्टियां होती हैं तो कोई गरीबों की भलाई के लिए होती हैं, तो कोई धनियों की भलाई के लिए होती है, कोई इस राष्ट्र की भलाई के लिए होती है, कोई उस राष्ट्र की भलाई के लिए। परंतु भगवान किसी जाति में, किसी संप्रदाय में, किसी लिंग में, किसी राष्ट्र में सीमित नहीं है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो टूट फूट गए वे भी और जो अभी बनेंगे आगे वे भी, जो इस समय हैं वे भी, सब भगवान के स्वरूप में ही सुन रहे हैं। जैसे अग्नि में चिंगारी होती है, वैसे भगवान के स्वरूप में उनकी अचिंत्य योग शक्ति महामाया कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट करती रहती है, वस्तुतः वही है। आप देखेंगे भगवान केवल बुद्धिमानों का ही कल्याण नहीं करना चाहते, श्रद्धावानों का भी कल्याण करना चाहते हैं। जैसे गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का वर्णन है, दैवी संपदा माने श्रेष्ठ सद्गुण। यदि हमारे जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण आ जाए तो हम मोक्ष के मार्ग में पड़ जाए। भगवान ही को ये बात कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा या सुरी मता। आपके जीवन में अगर श्रेष्ठ गुण आएंगे, सद्गुण आएंगे, तो आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आप दुर्गुण धारण करेंगे, असुरी संपत्ति धारण करेंगे, तो बंधन में फंसेंगे। सत्वगुण के उत्कर्ष से दैवी संपदा होती है, तमोगुण के उत्कर्ष से असुरी संपदा होती है, और दोनों के मिश्रण से रजोगुणी संपदा होती है। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। दंभ करना बनावट, दर्प करना मेरी बराबर और कौन है, अभिमान, क्रोध, रूक्षता, पारुष्य, यदि आसुरी संपदा का लक्षण है हो, जिससे बोले उससे टेढ़ा ही बन के बोले ना, जिससे बात करे उससे रूखा होके बात करे, ये रूक्षता भी आसुरी संपत्ति है। क्रोध पारुष्य में होता, संस्कृत वाले तो कहते हैं कि किसी वस्तु का भी वर्णन करना हो तो रूखे शब्दों में उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, सरस शब्दों में ही उसका वर्णन करना चाहिए। वो एक कहावत है संस्कृत में कि दो पंडित किसी राजा के पास आए, तो उसने कहा कि अच्छा आप लोग जो सूखा पेड़ है उसका वर्णन कीजिए। तो एक पंडित ने कहा सुस्तो वृक्षत तिष्ठत्य अग्रे, सूखा पेड़ सामने खड़ा है। तो दूसरे ने कहा सरसस तरुरी है विलसती पुरता है, ये सामने सरस तरु है। तो दोनों ने नीरस तरुरी विलसती पुरता, सामने ये पुढ़े जैसे बोलते हैं ना, पुरता है पुढ़े, ये पूरता नीरस तरुह विलसति, नीरस तरु उसने कहा, शुष्क वृक्ष ने कहा नीरस तरु कहा। दोनों एक ही वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, परुष शब्दों में, कठोर शब्दों में किसी वस्तु का वर्णन करना भी आसुरी संपदा का ही लक्षण है। तो भगवान हमें बोलना सिखाते हैं। तो आपको ये सुना रहा कि 16वें अध्याय में कहते हैं सद्गुणों के द्वारा तुम श्रेष्ठ बनो, उसमें भगवत प्राप्ति की कोई बात नहीं है। 17वें अध्याय में कहते हैं श्रद्धा के द्वारा श्रेष्ठ बनो, जो जब श्रद्धा स एव सा, आपके ध्यान में 17वां अध्याय होगा ना, सात्विक पुरुष का, राजस पुरुष का, तामस पुरुष का भोजन कैसा होता है, खाना भी सिखाते हैं वो, यज्ञ कैसा होता है, तप कैसा होता है, दान कैसा होता है, कर्म करना हो तो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्मृता, ओम तत्सत भगवान का नाम लेकर कर्म करो, उसका अर्थ होता है तस्माद ओम इसके उदाहृत्य यज्ञ दान तपस्क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। भगवान का नाम लेकर कर्म करो। एक बात देखो, कोई शास्त्र पर श्रद्धा करता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप शास्त्र पर श्रद्धा करके ही कर्म कीजिए। क्यों? बोले शास्त्र विधि का उल्लंघन करने से तो सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। ये आपने सुना ना गीता, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम इहार हसि। कोई काम करना हो तो मनमाने ढंग से मत करो, उसको पहले अनुशासन में रह करके सीख लो। कोई भी कर्म करना हो आपको तो अनुशासन में रह के उसको सीखना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्या कार्य व्यवस्था। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम सब पेट में से ही लेकर के आए हैं, भले वो पेट में लेकर के आए हो पर बहुत दिन हो गया ना सीखे, बीच में एक जन्म आ गया, बचपन आ गया, तो कुछ भूल गया होगा, कुछ गलती हो गई होगी, उसको फिर से सुधार लेना चाहिए, सीख के काम करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम पे कार्याकार जब व्यवस्थित हो, भले ही पाक शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त हो परंतु एक बार रसोई बनाते समय देख के सीखना चाहिए। ये यज्ञ होता है ना यज्ञ, तो भले ही यज्ञ कराने का शास्त्र कोई पंडित पढ़ के आया हो परंतु उसने अपने बड़े बूढ़ों को यदि यज्ञ कराते नहीं देखा है तो पाठशाला में पढ़ा हुआ यज्ञ शास्त्र काम नहीं दे सकता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक और भगवान कहते हैं कि कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। अब कोई इसी को पकड़ के बैठ जाए तो भगवान ये भी कहते हैं जिज्ञासुरपि ज्योतिष्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, दोनों दो सिरा हो गया कि नहीं। जिज्ञासुरपि ज्योतिष्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, जहां कार्याकार्य की व्यवस्था है कि क्या करें और क्या न करें, वहां तो आप शास्त्र के अनुसार काम कीजिए, परंतु यदि आपको बाहर की कर्तव्यता के संबंध में प्रश्न नहीं है और अंतर में प्रवेश करना है तो वहां शास्त्रानुशासन नहीं चाहिए, वहां तो योग की जिज्ञासा हुई और जो जो इदम मालूम पड़ता है उसको छोड़ते चलिए और जो जो शेष रहता है उसको पकड़ते चलिए। शब्द ब्रह्म का वहां अतिक्रमण हो जाता है, वहां आज्ञा नहीं दी जाती है, वहां आज्ञा की पहुंच नहीं है, तो सोलहों धान 22 पसेरी नहीं तौला जाता है। एक और देखो, गीता में कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ये कर्मणा, आप अपने कर्म निश्चित रूप से करते चलिए, कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है, माने कर्म पर बहुत जोर है। और दूसरी ओर देखो उसका भी वर्णन है, तस्य कार्यम न विद्यते, एक ऐसी स्थिति आती है जहां कर्तव्य नहीं रहता है। उस श्रद्धालु के लिए भी गीता है, सद्गुणी के लिए भी गीता है, कर्तव्य परायण के लिए भी गीता है, योगी के लिए भी गीता है। इसका अर्थ है ये भगवान की वाणी सबकी भलाई के लिए है, श्रद्धालु के लिए गीता और बुद्धि योगी के लिए गीता। आपको पाप पुण्य से छूटना चाहते हैं, चाहिए आपको ऐसी बुद्धि बतावे कि आप पाप पुण्य से छूट जाइए। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, पाप पुण्य से छुड़ाने वाली गीता। आप मोह से छूटना चाहते हैं, काये जज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं जास्यति पांडव, आपको मोह से छुड़ाने वाली गीता। अब आपको ये सुनाते हैं कि गीता भगवती भगवान की वाणी संसार में जो पतित से पतित है उसका उद्धार करने के लिए भी तत्पर है। हमारे मंदिर होते हैं तो उनमें लिखा रहता है, काशी के मंदिरों पर प्रायः लिखा है, आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धा। जो आर्य धर्म को मानने वाले नहीं हैं, उनका प्रवेश इस मंदिर में निषिद्ध है। देखो अब भगवान क्या कहता है, माम भी पार्थव्यपाश्रित्य जे किस्युः पाप जो नयः प्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते ज्ञान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, दुराचारी अगर अपने देश में है, अपने राष्ट्र में है, अपनी जाति में है, भगवान के राज्य में अगर कोई दुराचारी है तो क्या उसके लिए द्वार बंद होगा, कोई दरवाजा उसके लिए खुला नहीं होगा? तो नहीं, उसके लिए भी दरवाजा खुला होगा। कोई न कोई उपाय, कोई न कोई युक्ति ऐसी चाहिए कि पापी से पापी भी परमात्मा के पास पहुंच सके। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी पुरुष भी भगवान का भजन करने लगे अनन्य भाग होकर, तो भगवान कहते हैं देखो हम तुम्हारे लिए ये आज्ञा देते हैं, साधुरेव समन्तव्यो साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, उसको तुम मानो। भगवान ये कहते हैं कि हम उसको साधु माने तो नहीं, तुम उसको साधु मानो। ये समाज का कर्तव्य है, ये मानव का कर्तव्य है, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड के निवासी हमारे प्रजाजन का कर्तव्य है कि उस दुराचारी को भी साधु माने। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हि सः, उसका निश्चय बड़ा ऊंचा है, वो चाहता है साधु बनना, साधु बन सका कि नहीं बन सका ये प्रसंग दूसरा है, पर वो बनना तो चाहता है ना, उसका उद्देश्य पवित्र है, उसका लक्ष्य पवित्र है, और लक्ष्य की पवित्रता से वो श्रेष्ठ हो गया। आप देखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छाम चिन्ह गच्छति। चुटकी बजाया हनुमान प्रसाद जी कभी कभी से श्लोक की जब व्याख्या करते थे तो चुटकी जरूर बजाते थे, तो हमको याद आ गई हो। क्षिप्रम, क्षिप्रम माने चुटकी बजाते ही, ऐसे वो जब जब इस श्लोक की व्याख्या करते, मैं तो बहुत वर्षों तक रहा ना उनके संपर्क में, तो कई बार उनके मुंह से इसकी व्याख्या सुनी, और जितनी बार सुनी चुटकी जरूर बजाया उन्होंने। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो क्षिप्रम माने ऐसे, चुटकी बजाते बजाते वो धर्मात्मा हो जाता है, और उसको शाश्वती शांति माने केवल साधन की ही प्राप्ति नहीं होती है, धर्मात्मा होना माने साधन का प्राप्त होना, और सत्वत शांति में गच्छति माने फल का प्राप्त होना। तो भगवान ने कहा कि कोई शंका करेगा कि जो पापी होता है उसका नाश हो जाता है हमारे, और आप कहते हैं कि वो धर्मात्मा हो जाएगा और शांति प्राप्त करेगा, पापी का तो नाश होना चाहिए ना। आप गीता में ही पढ़ते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। असल में मनुष्य का नाश तब होता है जब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है मनुष्य का वास्तविक रूप बुद्धि में निहित है, क्योंकि बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जिसके नाश से मनुष्य का नाश हो जाए उसी में तो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप होगा ना। तो बुद्धि का जहां नाश हो गया वहां मनुष्य का नाश हो गया। बुद्धि का नाश कब हो गया? जब वो पाप का समर्थन करने लगी, जब बुराई का समर्थन करने लगे बुद्धि, मन ने कहा कि ये वस्तु बहुत प्यारी है, अच्छा प्यारी है तो क्या करना चाहिए, इसको प्राप्त करना चाहिए, तो मर्यादा से कायदे से तो नहीं मिलेगी, तो बुद्धि ने कहा देखो हम तुमको उपाय बताते हैं, इस उपाय से तुमको ये मिल जाएगी। तो जहां बुद्धि ने हमको दूसरे की वस्तु, जो वस्तु हमारे हक की नहीं है वो, उसको बढ़िया मान करके उसको पाने की इच्छा करके, जब हमारी बुद्धि उसका समर्थन करने लगती है इस युक्ति से प्राप्त करो, तो समझना कि अब हमारी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। परंतु भगवान ने इसके लिए भी अर्जुन से साफ साफ कह दिया, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय, कुंती शब्द का बड़ा विलक्षण अर्थ है, कौन से का एक अर्थ होता है फुफेरा भाई, तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे संबंधी हो। कुंती श्री कृष्ण की बुआ है, बुआ बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का है अर्जुन। बोले हम भाई भाई हैं, इसलिए एक भाई के बदले दूसरा भाई यदि प्रतिज्ञा कर दे तो वो भी अपने भाई को मान्य होती है। दूसरे कुंती कहते हैं उसको जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि हो उसको बोलते हैं कुंती। कुंत कहते हैं वो जो बंदूक के सिरे पर संगीन लगाते हैं सैनिक लोग, उस संगीन को कुंत बोलते हैं। कुंत वैसी तीक्ष्ण बुद्धि हो तो तुम इतनी बुद्धिमती कुंती के पुत्र हो, तुम करो प्रतिज्ञा। प्रतिजानी ही का अर्थ है तुम प्रतिज्ञा करो। बोले भाई दूसरे के लिए दूसरा कोई प्रतिज्ञा करे ये तो सुनने में नहीं आता है। प्रतिज्ञा तो जिसका भाव होता है वही करता है, पर ये भक्ति मार्ग में ऐसा चलता है वो कि भक्त लोग अपने भगवान की ओर से भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। क्यों? बोले भगवान तो ऐसे हैं कि उनके भक्त खिलावें तो खाएं, सुलावें तो सोएं, और भगवान को भक्त लोग बेच दें तो बिक जाएं, दान कर दें तो भगवान दान हो जाए हो भगवान का, तो भगवान तो अपने भक्त के बस में होते हैं। भगवान भगत के बस में, भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। तो उन्होंने कहा देखो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी ओर से तुम करो, मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। बोले क्यों कृष्ण तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते? बोले मैं प्रतिज्ञा के लिए इस समय बहुत निर्बल स्थिति में हूं। निर्बल स्थिति में कैसे हो? कब मैं एक प्रतिज्ञा करके आया हूं कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और वो प्रतिज्ञा हमारी पूरी होने वाली नहीं है, टूटने वाली है, हमको मालूम है, तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, है ना? और इस समय जब मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और अनुपद ही थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा पर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए प्रतिज्ञा मेरी नहीं तुम्हारी चाहिए। अर्जुन प्रतिज्ञा में बड़ा हुआ, प्रतिज्ञा करने में अर्जुन बड़ा निपुण था। वो तो ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठता था कि ये काम मैं नहीं करूंगा तो आग में प्रवेश कर जाऊंगा, किता लगा के जल जाऊंगा। भागवत में आया है ब्राह्मण के पुत्रों को जीवित करने के लिए अर्जुन ने कहा अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निम प्रवेक्ष्यामि, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, है ना? महाभारत युद्ध में उसने कहा कि यदि आज सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मैं नहीं मार डालूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अर्जुन प्रतिज्ञा कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में बड़ा निपुण था और बड़ा दृढ़ था। भगवान कहाँ खेलते हैं, श्री कृष्ण भगवान विचरण कहाँ करते हैं? तो बोले पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर। तो बड़ा दृढ़ हो महाराज, ये दृढ़ता भक्त में जो दृढ़ता है वही गोवर्धन है। भक्त के हृदय में जो दृढ़ता है वो गोवर्धन है, भक्त के हृदय में जो पवित्रता है वो सरोवर है, भक्त के हृदय में जो निरंतर कृष्ण आकार वृत्ति का प्रवाह है वो जमुना है। भगवान जमुना जी में क्रीड़ा करते हैं, भगवान पर्वत पर बिचरते हैं, भगवान सरोवर में डुबकी लगाते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में जो प्रतिज्ञा पालन की दृढ़ता है उसको दिखाते हैं। कहते हैं भगवान अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में चूक जाए तो चूक जाए, परंतु भक्त अपनी प्रतिज्ञा के पालन में नहीं चूकता है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, दीन होना नहीं और भागना नहीं, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन, न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही त्वं प्रतिजानी ही प्रतिज्ञायस्व। तुम प्रतिज्ञा करो, क्या प्रतिज्ञा करें? न मे भक्त प्रणश्यति, जो श्री कृष्ण का भक्त होगा उसका प्रणाश कभी नहीं होगा। तो देखो एक और भगवान कहते हैं, कि पापी से पापी भी मुझे प्राप्त कर सकता है, और दूसरी ओर कहते हैं मुझे प्राप्त करना हो तो सद्गुणों को धारण करो। श्रद्धावान को भगवान मिलते हैं, श्रद्धाधाना मत परमा भक्ता सेतीव में प्रिया, श्रद्धावान भजते जो माम स्वमे युक्त तमो मतः। और एक और पापी से पापी के लिए भी द्वार खुला हुआ है। तो आपको सुनाया, एक और बोलते हैं शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे तो सुख शांति नहीं मिलेगी, दूसरी ओर बोलते हैं यदि तुम योग के जिज्ञासु हो तो शब्द ब्रह्म का तुमने अतिक्रमण कर लिया है, तुम्हारे लिए शास्त्र नहीं है। यदि तुम योग के जिज्ञासु और योगी हो योग के जिज्ञासु के लिए तो अनुशासन नहीं है, और यदि योग की प्राप्ति हो गई तो उसके लिए आचार विषयक जैसी साधारण धारणा है वैसी नहीं है। सर्वथा वर्तमानों की स्वयोगी मई वर्तते, सर्वथा वर्तमानों की न स्वभूयो भी जायते, सर्वथा वर्तमानों के अभिप्राय क्या है कि गीता योगी के लिए भी है, योग के जिज्ञासु के लिए भी है, सद्गुणी के लिए भी है, पतित के लिए भी है, भक्त के लिए भी है, ज्ञानी के लिए भी है। गीता समग्र विश्व सृष्टि का कल्याण करने के लिए, ये गीता क्या है? हम पहले है ना पंडित थे, पंडित नहीं है, इसका भी वर्णन आता है उपनिषदों में, वो पंडिताई भी छोड़ने की चीज है। पांडित्यम निर्विद्य बाल्यन तिष्ठा से, बाल्यम निर्विद्य मौनेन तिष्ठा से, मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणो भवते। पंडिताई छोड़कर बालक की तरह रहे, बालकपना छोड़कर मौन रहे। मौन और अमौन दोनों का परित्याग कर देता है जब, तब परब्रह्म परमात्मा से एक हो जाता है। माने महात्मा के लिए मौन अमौन का नियम नहीं है, पांडित्य बाल्य का नियम नहीं है। पांडित्य का अर्थ है श्रवण, बाल्य का अर्थ है मनन, मौन का अर्थ है निधिध्यासन, और ये इन तीनों से अलग होकर साक्षात्कार में वो बैठता है। मौनंच मौनंच निर्विद्य असम ब्राह्मणो भवति, तब उसकी संज्ञा ब्राह्मण होती है। नष्ट भ्रष्ट न हो जाए का इसके लिए एक में नियंत्रित करना ये धर्म का काम है, ये धारणा है। तो उस समय विवाह में एक मंत्र पढ़ा जाता है, हृदय स्पर्श बोलते हैं, हृदय स्पर्श। आजकल के पंडित लोग कभी कराते हैं कभी नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें आपस में ही ब्याह करना पड़ता है, लड़की लड़के को तो मालूम नहीं पड़ता है ना, आपस में ही ब्याह कर लेते हैं। लड़की के पंडित ने लड़की वाले मंत्र बोल दिए, लड़के के पंडित ने लड़के वाले मंत्र बोल दिए, हो गया ब्याह। अब देखो एक मंत्र भरी सभा में लड़का लड़की के हृदय का स्पर्श करता है और स्पर्श करके ये मंत्र बोलता है, वो मंत्र मैं आपसे सुनाता हूँ। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्ति मह्यम। ये मंत्र बोलते हैं, एक समंजन का मंत्र होता है। समंजन तो विश्वे देवा, दोनों की आंख एक एक दूसरे की आंख से आंख मिलाना हो, एक क्रिया विवाह में होती है तो समंजन क्रिया उसको बोलते हैं। जहाँ विधि पूर्वक विवाह होता है तो उसमें ये सब होता है। मम व्रते से हृदयम दधामि, मैं तुम्हारे हृदय को अपने व्रत में स्थापित करता हूँ। माने अब आज से जो हमारा व्रत है तुम्हारा वही व्रत है, हम दोनों का व्रत एक है। मम चित्तम अनुचित्तम से अस्तु, हमारा मन और तुम्हारा मन एक हो जाए, हम तुम्हारे पीछे चले तुम हमारे पीछे चलो। मम वाचम एक मना जुषस्व, मैं जो कहूं उसको ध्यान देकर सुनना। हमारा कहने का अभिप्राय क्या था कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महाभारत की भूमि में एक एक स्थान पर बैठे तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो हमारा तुम्हारा मिलन है ना, आज इसमें हृदय स्पर्श की प्रक्रिया हो जाए, हृदय स्पर्श की प्रक्रिया हो जाए। गीता गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन ये गीता कोई पोथी नहीं है, ये गीता कोई शास्त्र नहीं है, ये गीता मेरा हृदय है। और जैसे एक मित्र अपने मित्र को, एक पति अपनी पत्नी को, एक पत्नी अपने पति को जैसे हृदय समर्पण की क्रिया करता है, वैसे मैं आज ये तुम्हें अपना हृदय दे रहा हूँ। अर्जुन नर है और श्री कृष्ण नारायण है, नारायण अपने भक्त को अपने हृदय का दान कर रहे हैं। ये गीता भगवान का हृदय है, गीता भगवान का हृदय है, ये गीता का उपदेश हृदय दान की प्रक्रिया है। आप यदि भगवान का दिल पाना चाहते हैं तो आप गीता को प्राप्त कीजिए, ये गीता है भगवान का हृदय। और जब हृदय निकाल के भगवान ने अर्जुन के शरीर में रख दिया तो स्पष्ट कह दिया, माम द्वेष्टि स माम द्वेष्टि, यस्त्वाम अनु स माम अनु, जो तुमसे द्वेष करता है अर्जुन वो मुझसे द्वेष करता है, और जो तुम्हारे पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलता है। संजय से कहा, जाके धृतराष्ट्र से कह दो कि कृष्णो धनंजयस्य आत्मा, कृष्णस्य आत्मा धनंजय, कृष्ण के आत्मा का नाम अर्जुन है और अर्जुन के आत्मा का नाम कृष्ण है। जो कृष्ण है सो अर्जुन है, जो अर्जुन है सो कृष्ण है। क्या आपने गीता में ये वाणी नहीं सुनी? जो जग श्रद्धा तो एवसा, ये श्रद्धा श्रद्धा अर्जुन अर्जुन जो जग श्रद्धा, अर्जुन की श्रद्धा कृष्ण पर है और कृष्ण की श्रद्धा अर्जुन पर है। नारायण तो दोनों दोनों एक दूसरे से एक मेक हैं। और ये बात केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये बात सारी मनुष्य सृष्टि के लिए है। ये गीता भगवान ने, आपने देखा गीता के प्रचार के लिए कि गीता सबके पास पहुंच जाए, इसके लिए भगवान ने एक कमीशन दिया है। हो आप गीता पढ़ते हैं, कभी आपके ध्यान में आया है ना? ना आया हो तो आप उसको ध्यान में ले लेना है ना। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः भविता, न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि ये मेरी गीता जो मेरे भक्तों तक पहुंचावेगा, ये मेरा हृदय, मेरा हृदय लेकर मेरे भक्तों को बांटेगा। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः, उससे बढ़ करके मेरा प्यारा संसार में और कोई नहीं है। और भविता भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि, उससे बढ़ करके आगे कोई हमारा प्रिय होगा नहीं। तो ये गीता भगवान का हृदय है और संपूर्ण प्राणियों के, सृष्टि के समग्र प्राणियों के लिए। और पाप